590 iPhone 7 teraz taniej o 500 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest piątek, 27 grudnia, minęła godzina 22. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Jest zażalenie na decyzję sądu dotyczącą jednego z podejrzanych w sprawie wybuchu gazu w Szczyrku. Ceny alkoholu i wyrobów tytoniowych wzrosną od stycznia. Prezydent podpisał ustawę podnoszącą akcyzę. Tempo wymiany tak zwanych kopciuchów w Małopolsce idzie gorzej niż zakładano. Możemy stwierdzić, że przy tak powolnym tempie wymiany pozaklasowych kotłów małopolskie powietrze będzie jeszcze zanieczyszczone przez ponad 30 lat. Do Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej wpłynęło pierwsze zażalenie na areszt zastosowany wobec podejrzanych w sprawie wybuchu gazu i katastrofy budowlanej w Szczyrku. Zginęło w niej 8 osób, członkowie jednej rodziny. Informację o złożeniu zażalenia potwierdził Radiu Katowice sędzia Jarosław Sablik, rzecznik Bielskiego Sądu Okręgowego. Jak dodał, pozostałe dwa zażalenia mogły zostać przesłane pocztą, a o terminie ich złożenia decyduje data stempla pocztowego. Dopiero w przyszłym tygodniu okaże się, ile finalnie zażaleń na decyzję o aresztach wpłynęło. Kilka dni temu Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej wobec dwóch podejrzanych zastosował 3-miesięczny areszt. To prezes firmy budowlanej, która zleciła dokonanie przewiertu, który fizycznie je wykonał. W wyniku tego zdarzenia doszło do uszkodzenia gazociągu, wybuchu gazu i zawalenia się domu. Drugi z pracowników, który tylko asystował, został aresztowany na miesiąc. Podejrzanym grozi do 12 lat więzienia. W Dzienniku Ustaw opublikowano ustawę podwyższającą akcyzę na alkohol oraz wyroby tytoniowe. Dziś podpisał ją prezydent Andrzej Duda. Stawki wzrosną o 10%. Oznacza to, że przykładowo paczka papierosów zdrożeje przeciętnie o około złotówkę, a półlitrowa butelka wódki o złotówkę i 40 groszy. Rząd szacuje, że w związku z podwyżką akcyzy budżet zostanie zasilony kwotą prawie 1 700 000 000 zł. Małopolskie gminy nie radzą sobie z wymianą kopciuchów. Wojewódzki plan zmniejszania emisji zanieczyszczeń wydobywających się z przestarzałych kotłów na węgiel i drewno został zrealizowany w 14% według założeń programu ochrony powietrza. Za 3 lata w Małopolsce nie powinno być żadnego kotła niespełniającego norm emisji spalin. O szczegółach Paweł Pawlica. W całym województwie z około 500 000 tak zwanych kopciuchów w ciągu 2 lat zlikwidowano 26 tysięcy. Możemy stwierdzić, że przy tak powolnym tempie wymiany pozaklasowych kotłów małopolskie powietrze będzie jeszcze zanieczyszczone przez ponad 30 lat. Mówi Natalia Matyjaszik z Alarmu Smogowego. 3 gminy zbliżyły się do wytycznych programu ochrony powietrza. To między innymi Wieliczka i Świątniki Górne. Jest też 15 gmin, które nie wymieniły ani jednego kotła w ciągu tych 2 lat. Między innymi gmina Lipnica Wielka, gmina Zawoja czy podkrakowska gmina Mogilany. Gminy mogą zapłacić kary za bezczynność. Inspektor ochrony środowiska może nałożyć na samorządy nawet 500 000 zł grzywny. Kraków, Paweł Pawlica. Polskie Radio. Na koniec jeszcze zagranica. Ukraina otrzymała od Rosji niemal 3 miliardy dolarów. Jest to kwota, która należała się ukraińskiemu państwowemu koncernowi gazowemu decyzją Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego. Spłata długu przez Rosjan jest warunkiem podpisania przez Kijów i Moskwę kontraktu na tranzyt rosyjskiego gazu na zachód. A więcej na ten temat Paweł Łuszko. O otrzymaniu 2 miliardów 900 milionów dolarów od Rosji poinformował szef Naftohazu Ukrainy Jurij Witrenko. Jak przypomniał, zgodnie z wyrokiem sądu arbitrażowego w Sztokholmie z 2018 roku, Gazprom powinien był zapłacić 2 miliardy 500 milionów dolarów odszkodowania plus odsetki za to, że nie dostarczył w przeszłości odpowiedniej ilości gazu do tranzytu. Rosja w zeszłym tygodniu zgodziła się na spłatę długu w celu podpisania kolejnego, rozpoczynającego się od 2020 roku kontraktu na transport rosyjskiego gazu przez ukraińskie gazociągi. Ukraina z kolei w ramach ugody wyrzekła się innych opiewających na kilkanaście miliardów dolarów roszczeń wobec Gazpromu. Umowa tranzytowa, która ma być podpisana w najbliższym czasie, będzie obowiązywać przez 5 lat. Rosjanie zobowiązali się w niej do tranzytu przez Ukrainę minimum ponad 220 miliardów metrów sześciennych gazu. Ukraina szacuje, że zarobi na tranzycie 15 miliardów dolarów. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. I ta korespondencja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, zwłaszcza na północnym zachodzie, miejscami przelotne opady śniegu. Temperatura maksymalna od minus 2 stopni, miejscami na wschodzie do plus 3 na północnym zachodzie. Chłodniej w obszarach podgórskich. Trójka. Program Trzeci.

aktualne. Kolejna kompozycja, która dzisiaj wybrzmi w naszej audycji, to jest Michael Kiwanuka, a ja tylko powiem, że przy konsolecie są z Państwem Ewa Redel i jako wydawca Piotr Kordaszewski. Kiwanuka w Jazz Fine jest. Michael Kiwanuka w utworze Hard to Say Goodbye w Jazz Fajny Jest. Jak Państwu podoba się cały album? Kto już ma tą płytę u siebie? Mi się wydaje, że to jedna z najmocniejszych propozycji pod koniec tego roku, która się ukazała. Brytyjczyk swoją trzecią płytą naprawdę oczarował i swoich wiernych fanów, ale myślę, że i zdobył serca zupełnie nowych słuchaczy. W tej płycie można znaleźć odniesienia do takich mistrzów jak Curtis Mayfield, Bobby Womack czy nawet Jimi Hendrix. W wielu recenzjach pojawiają się nazwiska tych mistrzów w recenzjach tej płyty. Jak to będzie ocenić czas dalej i kogo będą porównywać do Michaela Kiwanuki, a do kogo wy byście go porównali? Piszcie proszę, Instagram i Facebook Wojtek Mazlewski już są w pełni dla was otwarte, już się tam witamy serdecznie z różnych miejsc. Kolejny utwór i kolejna nowość drugiej części roku 2019 to Brittany Howard, szerzej znana oczywiście z zespołu Alabama Shakes, ale my dzisiaj z jej solowej pierwszej płyty w Jazz Fajny Jest posłuchamy utworu, już Państwu mówię, to będzie kompozycja pod tytułem Tomorrow. I find myself free from another. To walk into another. Brittany Howard z albumu Jamie w utworze Tomorrow w Jazz Fajny Jest. No prawie Tomorrow, już będziemy mieli nowy rok. 2020. Wow, w jakim nastroju Państwo wchodzą w ten rok? Napiszcie jej o tym. Na Instagramie i Facebooku jesteśmy, a my teraz, żeby tak się miło myślało, co w tym roku było takiego najfajniejszego i co będzie na przykład. Warto też sobie czasami pomarzyć i myślę, że do marzeń możemy wykorzystać muzykę Johna Coltrane'a i jego, tak to się mówi, niewydany album od lat 60. I to był chyba hit tego roku w jazzie. Rok 64 i jego klasyczny kwartet nagrał kilka utworów, które do tej pory się nie ukazały, a byli wtedy w gazie, jak to się mówi, w jazzie. A więc tak, żeby się miło spędzało ten czas, John Coltrane w Jazz Fine jest. Thank you. inspirująca jest ta muzyka. John Coltrane, Blue World. Taki nosi tytuł ta kompozycja i cały album. 37 minut nagrane przez Classic Quartet Johna Coltrane'a w studiu Van Gelder Studios. 10 minut zostało użyte w filmie, do którego te nagrania zostały stworzone. No a teraz ukazała się cała sesja. 37 minut na nowej płycie w wytwórni Impuls. Pięknie wydane jak zwykle. W takim impulsowym stylu w zasadzie. Tam, gdzie obok Johna Coltrane'a, choćby nawet po jego śmierci, jeszcze przez wiele lat wydawała żona Johna Coltrane'a, Alice Coltrane. Wspaniałe albumy z towarzyszeniem choćby nawet Charlie Haydena, ale również Pharoah Sanders i towarzyszył wielu, wielu innych wspaniałych muzyków. Pchając dalej, że tak powiem, tą energię miłości, którą swoją muzyką zarażał cały świat, John Coltrane. W audycji Jazz Fajny Jest teraz zapraszam Państwa do kolejnego klasyka, Pat Thomas, ale album wydany przed chwileczką. Porozmawiamy po wysłuchaniu utworu numer 6, Obi Nfreo. Sorry, I'm sorry. usa mesa, udia medi, ya coca papa nyegada, para tempano. Ya coca papa nyegada, uka meka, ukwa mebu, hey, uya me, uda meda, sorry, I'm sorry. I'm a man. Pat Thomas w Jazz Fajny Jest i jego Kwasimu Aria Band. Najnowsza płyta wydana dla wytwórni Strat. Polecam bardzo gorąco cały album, szczególnie w tą zimową porę. Takie letnie afrykańskie dźwięki, taki afrobicik, myślę, że dobrze Państwu zrobi. Mi pomaga w takie co zimniejsze dni przypomnieć sobie trochę słońce. Pat Thomas to, tak tylko dla wyjaśnienia, jeden z najważniejszych przedstawicieli dzisiaj zachodnioafrykańskiej sceny muzycznej, aktywny od lat 70. uważany za jednego z pomysłodawców i klasyków gatunku zwanego High Life, łączącego elementy tradycyjnej muzyki Ghany z pomysłami zaczerpniętymi z kultury Zachodu. Obecnie podbija świat głównie koncertami. Ponoć ten z Glastonbury, gdzie porwał tysiące widzów do tańca, przeszedł do legendy. Nie było mnie tam, ale może ktoś z Państwa był. Napiszcie i podzielcie się tymi wrażeniami. I proszę, dzielić się. Jestem z Państwem cały czas na Facebooku i na Instagramie albumami, nagraniami z roku 2019, które Was, że tak powiem, pochłonęły, które Wam się bardzo podobały. Ja na pewno mogę powiedzieć, jestem wierny tutaj swojej sympatii do Bon Ivera i choć jakby nie zaeksperymentował, to jakoś dla mnie to jest zawsze to. A więc po raz kolejny z ostatniego albumu Bon Iver. Thank you. ten bajkowy świat z Bon Ivera zawsze mnie wciąga. Jakoś można się w nim rozmarzyć, pomarzyć o tym, co będzie w roku 2020 na przykład. Albo sobie tak na miękko i na pozytywnie podsumować 2019. Wprowadzić pewne uaktualnienia i wejść w nowy rok z nową, dobrą energią, czego serdecznie Państwu życzę. Ja już niebawem wybieram się do Los Angeles, żeby tam pospotykać się z muzykami i nabrać nowych inspiracji. Po świętach, że tak powiem, na nowy rok trzeba się wypełnić jakimiś fajnymi wrażeniami i słońcem najlepiej, jeżeli to jest możliwe. Więc jak mają Państwo jakieś sugestie, to czekam na Wasze komentarze na Facebooku, Instagramie. Dziękuję w ogóle za dzisiejsze spotkanie też na social mediach. Dziękuję za spotkanie tutaj na Falach Trójki. Zapraszam za tydzień. Za tydzień będzie audycja wspominkowa, wspominająca najciekawsze utwory z ostatnich naszych spotkań w roku 2019. Mam nadzieję, że Państwu się spodoba. Będzie więcej muzyki, mniej mówienia. A więc jeszcze lepiej. A za dzisiejsze spotkanie bardzo dziękujemy. Ewa Redel, Piotr Kordaszewski, Wojtek Mazolewski. Życzymy Państwu wszystkiego najlepszego w nowym roku. Jak zawsze dużo dobrych wrażeń. Niech moc będzie z Wami. A na koniec Mieczysław Kosz dzisiejszego wydania. Jazz fajny jest. No i cóż, do usłyszenia i zobaczenia w nowym roku. Dobranoc. We'll be right back.